s-a pornit toate la coasă, ilai, ilai, la. Și-a rămas soltei în cele, se zicere grinete, ilai, ilai, la. Poate-mi zicere la greu, ilai, ilai, la. Cu poatele prinsă-n breu, ilai, ilai, la, ilai, ilai, ilai, la. Du-te, sorul, la izvor, ilai, ilai, la. Să ne aduce apă în urcior, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai. Du-te la izbor pe lungă, ilai, ilai, da. Să vezi altenii cum lucră, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, fă-le sorosem cu mâna, ilai, ilai, la. Să vie la noi în cai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, la. Puiule, dacă ți-e dor, ilai, ilai, la. Pune-ți coasa pe răzor, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, la. Pune-ți coasa pe căpiță, ilai, ilai, la. Și vin o să-ți dau guriță, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, la. Că mâine avem sărbătoare, ilai, ilai, da. Să facem o hură mare, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, la. Să jucăm și să cântăm, ilai, ilai, da. Cu doar să ne bucurăm, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai, ilai.